haksızsın. Bile bile dinledim hep, buldun yine bir sebep ayrılmak için. Beni de aşmışsın, çoktan ruhun hür, silinmiş bir mühür sevda. Yaranamadım ki hiç sana, kalbim açık yara, inandım koskoca. Yalana hem de yine bir hikaye daha bitti. Gözümün içine baka baka gitti. Kızdım durdum kaderime, beni acımadan senden etti. Bölünür kalbim iki yarıya, zaman iyi gelmez ki bu yaraya. Savaşsana koca dünyayla, bir tek gücün bana mı yetti? Acımadan halime sev hadirime yine. Haksızsın, bile bile dinledim hep, buldun yine bir sebep ayrılmak için. Beni de aşmışsın, çoktan ruhun hür, silinmiş bir mühür sevda. Yaranamadım ki hiç sana, kalbim açık yara, inandım koskoca. Yalana hem de yine bir hikaye daha bitti. Gözümün içine baka baka gitti. Kızdım durdum kaderime, beni acımadan senden etti. Bölünür kalbim iki yarıya, zaman iyi gelmez ki bu yaraya. Savaşsana koca dünyayla, bir tek gücün bana mı yetti? Acımadan halime sev hadirime yine.